גל בורומי סמחלי בקציאלה סמא מוסלקה סמחלי בקציאלה סמא מוסלקה נונו מריה מדלינה נונו מריה מדלינה נחתה קומגקי דפל נמלורי Nachte kumaga ki defel namalurei Turum dafasel, dafasel, dafasel Turum dafasel, dafasel, dafasel, dafasel Nonu Maria Madaline Nonu Maria Madaline Daiwache yermandem chini koraga Nevache ermandem chini koraga Chisenisat, but chisenisatat Nonu Maria Madaline Nonu Maria Madaline Nichib regal nalem aknyam muneh Nichib regal nalem aknyam muneh Tedak borom alalgi Tedak borom alalgi Nyudaw ak lokhoyne Nyudaw ak lokhoyne Nonu Maria Madaline Samachol angi magal borombi Samacheli bekchiyala sama musalkat Samacheli bekchiyala sama musalkat Samacheli bekchiyala sama musalkat Wow! Samacheli bekchiyala sama musalkat